لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. دوين باب کے بیانوں دا خواستن دا اہل کتاب و درید مشران دا اہل کتاب و او سلور دا کشران دا اہل کتاب و درے خواستن دا مشران و دا اہل کتاب و نقض العہد ما تول دوادی دویم چل والکول پا دین دا اللہ کی او درم قتل النفس. اس بیان دا سلور خواستن دا کشران و اہل کتاب و ذکر کئی. اول دا چی پدائی کی محرفین دی تحریب کئی دا اللہ دا کتاب. دریم پدائی کی منافقان دی. دریم مقلدین لآراء الیہود. او سلورم المخصصین لانفسهم بالجنہ خاص کون کی دخل غانون کی پا جنت پور کی بس جنت خالص مول جور شوے دے او بس یو مون با جنت تزور. نو دا افتت معوننا اول خباست دا کشران و اہلی کتاب و ذکر کئی. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب نت بلکہ دا شپگا ویا ویبا لکل لذین آمنوا قالوا آمنا ندویم خباست او درم خباست دا. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب نت درم خواست دا چی دای دا یهودو چی سر رای دین راغی تابیر. او سلورم خاص کون چی خپلغان لپا جنت پوری اتیای میت وقالو لن تمسن النار. او بیا تخویف او بشارت دے خاتمہ دے خطاب پا تخویف او بشارت دا. افتطمعون اے پستمکو ایتاسو ان یؤمنو لکوم دا چی ایمان برا ایتاسو بخبروانی یا مانا ان یؤمنو لکوم دا چی تصدیق بوستاسو وقد کانا او بتاقی سرد فریق منهم یوٹولید دینا یسمعون چوری کلام اللہ کلام دا اللہ ثم یحرفونہ بیاری دیلا دا مطلب خلنا من بعد ما بزاغنا قلوہ چکوشی گئی پائے واندی دا خپل مطلب نے اڑی غلط مطلب بیانی مانا تحریب کئی دا اللہ دا کتاب دا ایمان و مقصد اگر بیا غلط بیان ایا نو تحریف دا دی یہود طریقہ دا. او دا تحریف دا پدی یہود کے او دا تحریف اگر پدی امت کشتا دے او دا تحریف لفظی اگر کپتی نشتلے نو تحریف مانوی لے پتی پینڈائش اور قرآن سے اگر وئی دا یهود و دا تحریم دا دوار طریقی اگئی کیوی کلا بے دا الفاظ دو تورات دا دے یا تونے بے بدلول او کلا بے دا دی مضمون بدلو دا سی جداری بدا اصل مطلب سرس تعلق پاتیش وی قرآن کریم کی تحریفی لفظی چی الفاظ جس تحریف ہوگی دا خو ممکن نلے البتہ قرآن کریم کی تحریف معنوی پول والا یہودوں کے جانشین مولوی اور پیروں کی آج امت محمدیہ کی میں بھی کمی نہیں البتہ وہ جو قرآن کریم پر معنوی تحریف پول کی پول والا دا یہود جانشین ملیان و پیران دارینن ان پا امت محمدیہ کی سکمی نشت ہے او بیا وہ یہ دو مثال نواو رہا وہ یہ پنجابی او پیر اگر قرآن کریم دا آیت لی کم کی دا سورہ اکاہ بخیر کرا دی انما انا بشر مثلکم وہی تفسیر دا سے کہو چھ یہا انا کی خبر محضوب ہے دیر ہے انا خبر محضوب دے اصل کی آیت دا سے کہ انما انا یقیناً بخذیم بشر مثلکم بنی آدم استاس ہوں مدا تحریب معنوی دے یعنی میں تو میں ہوں اور بشر تمہاری طرح ہوا کرتے ہیں درشانی بیا پنڈیش اور قرآن سے وہی وہی تو لوئی ملیان و پیران ناوری چاہی بھائی چر تج قرآن کریم کی من دون اللہ راغل ہے یعنی دا عبادت دا غیر اللہ نے من کری دا نالتا مراد دا عبادت نا بندگی دا غیبانا غیل چگی والا اور آمدت شداتی نمیلی مراد حالانکہ وہ عبادت مانا صحیح حدیث کے دعا دا اور بلل دی دوشانی وہی چرت جمین دون اللہ دی نو چرت تینا مراد انبیاء علیہ السلام دی چرت برشتی دی چرت اولیاء کرام و چرت پیریان دی او چرت بتم مراد دے مگر یہ مولوی اور پیر اصل حقیقت کو جانتے پہچانتے ہوئے محض حقیر دنیا کی خاطر عوام کو اصل بات نہیں بتاتے وہی سرد دینا دا ملیان و پیران اصل حقیقت باندھی کوئی گی وہ صرف دے معمولی دنیا پہ خاطر عوام تو اصلی خبرہ نہ خائی او دا کلا من بعد ما قلوه وهم يعلمون نو دے گو من دون اللہ نے مراد صرف بوتا خلی او دا چرتا جی یدعون یا تدعون راغل نو دے داغین مراد عبادت اخلی او دا دغشان را مدد شویل او فخبل حاجت کی را بلل دا تینا نالی وہی نمباد ماں کرو ہو ہم عالم تم میو ہر گون بہار مانا بولنا نمباد ماں پردارنا آ کرو چپوش گئی پری باندھی یعنی رات حریف کئی پرد کوئی نے کئی وہ ہم عالم او دے خپوئی دی جدا مگا تحریف کوا دا مگا خکار نکو خباس لگی آئی او تحریف کئی سورہ نساء گورا آیت گورا شکر سلوی من اللذین آدو انزم سبارا سلورم سورت اشتر سلیختم آیت من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه یقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا فی الدین من الذین آکسان هادو یهودیان یحرفون الکلم اری کلمو لرا عن موازنه زمانا کانو خبلونا ویقولونا وائلی سمینا وورین منگا حکم دا اللہ وعاقوینا او نا فرمانی کو منگا واسمع او واؤر منگا خبرا غیر مسمعین تانا نشوری دے ودا سی حال کے کتنی اول شرد بلی خبری یا غیر مسمعین اللہ جی کن کا خدای کن کا تالخ دیوانو رولی شکری ورائنا یعنی داری بیمانو خیری پوری دا اللہ پیغمبر کا ورائنا او کمک لگنگا لیم بی آلخنا کہیم تاوی دی تاوی دی جب اخبرو اتوانن ہی تینا او عیب لگئی فجن کے نو اللہ سی فض ذکر کو یحرفون الکلم عن مواضعه سورہ مائدہ اگورا سورہ مائدہ آیت اگورا دیار لسم آیت اگورا او درشانی بیاور پسی فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين فصفص عظمى تولو ذي وارغ للا فلا نجل منغا ذي او قردو المنغا ذنى ذي قاسيا سهت يحرفون الكلمة علي كلمو لرا عن موازي ذمانا كان اخبرونا لكلمات التحريف كي اخبر ما ناقام نيري ونسو او هير كذي حظا يويسا مما لا رسنا ذكروا به شفن والقوله ايتا بايباني ولا تزالوا او ہمیشہ بہتر تتولیو چی خبری دیوا علا خائنت منہم فخیانت باندی دینا الا قلیلا منہم مگر لوگوں نے کسان دینا اغبضان بچ گئی خیانت نا گنی محرفین بھی او خائنین بھی او دا شانی رو ان کی ایلا گئی سی کہ پنور کولیشی لیتا پائے باندی عمدہ سورہ مائدہ رسو پورا یو سلوے دایت مینگلن سو پورا ومن الذین ہادو سماعون للکذب سماعون لقومنا خرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَوْرَثْنَا هَٰذِهِ الْيَهُودَانِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ أَرَأَيْتَ الْكَلِمَ لَرَأَيْتَ مِن بَعْدِ مَوَالِهِ فَالْضَمَانَ كَانُوا الَّذِينَ لَا يَخْلُو مَا نَاوَ مَطْلَبُهُ نَارٌ وَايْدَيَّ وَسِيَّتْ كَيْفَ الْيَهُودِيَّةُ مَنْسُوخًا تحریب کتاب اودایا چنوا او کلے کئی من بعد ما قلوه فرداغنا چکو شریف بلی واندی چی مطلب دانا لے وهم یعلمون او دی خبوئی گیا او درشانی دا طریقہ دی یهودو دا یوائد اللہ پا کتاب کے نرا بلکہ دا نور کتابنو کم درشانی کئی اللہ مرو حلمانی دے امام امی تیمی رحمہ اللہ صفت کرے رے او بیان کئی چیمان نتیمی رحمہ اللہ داس ویلی او تاج الدین سبوکی او پیمان نتیمی ابان انکار کرے رے او ویلی تاج الدین سبوکی چبل توسل فضات فاضلہ باندی ردی چا انکار نوے کرے سوا دیمائی میتی میانا او بیا روح المانی لگی در تاجتین سبوکی پا خبرہ باندی رد کریں نجوے مبتدین لگی در تاجتین سبوکی اغسل روالی او بیا چیمائی میتی میانا پا غیر رد کریں آغا حضم چی آغا اکھل وہی گورا روح المانی والا او پیمائی میتی میانا رد کریں سرے دے پا غیر رد نہیں کریں در تاجتین سبوکی پا خبرہ باندی رد کریں چرتا دعا پزا کی فاضل رد کر جاتا جو دین سب کی خبر باندھے ہدے اولا گر تحریب ہوگا ضرور دور تل بچا باندھے پالان اور حلمانی والے او دای چی مشران جو کنی و کشرانی پی جوڑک سرائیوی چی ما بخبل کتاب کی کشف الحجاب عن وجه المرتاب کی لذی رد کرے ویلی چی داو کو رہ دا دای دغر تحریف دی او دا دای طریقہ دا چی دای دخبل مقصد دا پار خیر دا کار چا باندی ارسن دا درو جوڑ کی یہ جوڑ دی کی خوچی دای مقصد آگا گرے تو پورے سے حکومت کی گی نا دی مند شرمی گئی داغ الگ طریقہ دا ثم یحرفونہ اب یاری دی لرد مند اقبلنا پلداغنا اکلو چپو شگئی پا دیوانے وهم یعلمون ادھے حکومت دیا چدا منگا تحریب کرو ویدہ لکو لذینا دا دویم خواست دا کشرانو دا محرفین دی لڑشی فتح اللہ علیکم بیان کری اللہ بتا سواندی تاسو اللہ کل کتاب کی ویلی کتاب تورات کی استاد پیغمبر سی بات دے یا استاد کتاب حقانیت دے لیو حاجوکم بہ انجام دے رہے کی جگڑ بگئی تاثر بری ماندی آئندہ رب دیکھوں پنیر طرف ساسو افلا تعقلون اے پستاسو عقل نکوئی مطلب دا اولی دی مومنان اللہ حاغس بیانوئی چی اللہ تاسو لے کتاب کی بیان کری بیا افلا تعقلون اے پستاسو عقل نکوئی مطلب دا بی بیانوئی والا سورہ آل عمران قورا آیت قورا آیت گور دریا ہویا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم ولا تؤمنوا او تصديق مكوي الا لمن مگر راجا بخبر واندي تبع دينكم چروانی دین ستاسو برسی او آیا یقیناً ہدایت ہدا اللہ عمدہ کتاب دا اللہ دے قرآن کریم اولی ربل چا پا خبروان دی تصدیق مکوئی این یو اتا دا چو ورب گریشی او تنتا مثلا ما پشان تر آگا ہوتی تم چی در گریشی را تاسو تا تاسو تا چی تم مرتبہ ہو تب دا بدر گریشی وی دوری دا پا بلہ ور گریشی او یو حاجو کم یا جگر بگیتا سرا این در ربکم بنی در ربستاسو کتاب دے دا صحیح پیغمبر دے نو بیا برسرا جگڑا کئی دلتم وئی یحاجوکم بہ انجام دے رہی کہ جگڑ بگئی تاثر پری باندھی عین ربکم پنیر درب ساسو افلا تاق افلا تعقلون اے پستاس وقل نکوئی اللہ وی اولا یعلمون آیا نکوئی کی گئی ان اللہ یقینا اللہ یعلم کوئی کی ما پاغس باندی کی پٹے رئی او پاغس باندی یولینون چخکار کئے رئی مطلب دا اللہ کی نردی پری خبرون رکوا چیسی وی آمننا نکنی پتی باندھ نئے پوا او چس پٹائی نکنی پتی باندھ نئے پوا نہ پتی ارس باندھ پوا رے او ددی عساب کتاب اور سر کئی اللہ وی ہوا مین ہوں او باد امیون میان دیا اللہ یعلمون الکتابا چنکون جی پا کتاب باندھے اللہ امانیا مگر تو تروف کی سو باندھے چدائی رفلو مشرام یہودنا رستی دیا بس اگر تروف چرا رہنے رستی پائے باندھے پوئی دیا نور پسن پوئی دی فائنہم او ندی گئی اللہ یظنون مگر گمان کئی دیا درو کسی والا کوا بس پائیوان دکھوئی دی اللہ کتاب والاوایا بلا یعلمون الکتابا نپوئی دی پا کتاب باندے کسی والا دیر یا دی بس کلوئی یرا یو نیک بندو آگل چاکو خور کا نخجوئی چکم پور والا کباب کڑی والا اگلا دیرے دا وخرا لگی تک لگور را کا چیزان لگی تکم یادارا لگی تک ناولی رکھی گا ناخر کی تنگ سے طول ملتان کیوں گر دی دا چاہور نور کو آنی والا وخری طولا نوی نور لگی دا خدای کو کم را کش نور را کن نش نبیع والاوی رما پا دوشاری کا رما پا کم را کش نزکا دا شمس تمریز دا آغا صرف شمس دے راہ کا تشوا نکری تکڑا مجھے وہ ہے بری تکڑا دل نور راہ کا ترا گلے دیا نور اولیا والا راجا مشوا نہ آئی والے جا سکے نچے آ گئی میں اتنا اگر والے خبر دڑاؤ کا زبر اشا اوپا ملتان بھائیونی رکا تراوانی رکال کا گرمی دے رہا دیا تھا بھائی ملتان دمرا گرم نگا لکا سی بھائی ہو جی کبا بات کی سمرا گرم آج سمرا گرم نو آل تا چاہت دونی دی رہا تھا تکڑے آل تا خود ملتان میں گرمی سی وار نا داد اللہ ملک دے چر تا گرمی سی وارا او چر تا کم رہا بحرین مدائن حل تولا چاویلی چی او دری سلور نیزی با نور امبر روانی مدلو را چی دل تخیق نیمی یا ندادا اللہ من کنه دی او اللہ غزات دی یا چی اللہ وی ما نور دی او اندازه مقرر کری دا بے پاک اندازه کسی فرق نیشی را وستی دی چی یا دی راکت دشی او یا دی ادری دی او یا دی او نیزکت روانی سورہ یاسین کی راوی اللہ وی داد لما روان کری و ہمیشہ روان دی درشانی نور درو کی سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بارکی ونی کرامتنا ارے مشہور کری علماء دا غیرت کرے چنا دا کرامتنا سیدی وَإِنَّهُمْ أَوْ نَدِيَيْ إِلَّا يَظُنُّونَ مَذَرْ قُمَانْ كَيْرَيْ فَغَيَلُوا لِلَّذِينَ دلشانی اذنی مشرانو رسمنگی اللہ دل بخی ناغش بایسر پلار ارغش یرئیو پیر موسیٰ علیہ السلام دا اللہ راض لطلو اپس یو مرغی لگیا و آغیر یا کریو و یا کریو انہا گو لئی جاسو اگلشا دا سوئے اوالی یا قدیر یا قدیر ہم اللہ را میسول ویلے ان اللہ ورطوی کتا دے اولی منی اولی منی کلا انو دا کسی بس موسیٰ علیہ السلام دا اللہ راز لگو دا سی خبر روا و راز لگو دا سی خبر روا دا تون دنی دا یہودی کسی دیا ناغو لخی یا دیدی او طول دا اللہ کتاب وایا نفائل کوئی گیا فویل للذین اللہ ویپت حلاکت دیا کسانو کا یکتبون الکتابا چلکی کتاب بے ایدیہم پلاسون و قلوان دی ثم یکنون و بیاوائی حاضا من عند اللہ دا طرف دا اللہ نبی دا اللہ را لے گرے لیشترو بیہی دیر پار چکر کپ دیوان دی سمن قلیلا دنیا چل گرا اصل کلا قلیلان قید احترازی نرے بل کلا قلیلان غیر اول لرے دپار دا بیان دا حقارت دا دنیا دپار دا بیان دا حقارت او خصاصت سپکوالی دا دنیا چی دنیا خود دا لگا دا ملون رے چکڑے رے فرکولے نبیا بخیر ہوا ننا لیشترو بیہی دیر پار کی ورکی بریوان دی سمنان قلیلا دنیا چل گا ذکر ایسوں نگا کنا واخر ارتم دیا سورہ کاؤ کی آوان دی خصاصت دنیا ذکر کئی بلو جوہ سلاسا پدری اتری بوسا نو التویا واخر ایر لگدے او دا بدن واغستی ریشی ادا بوا بالی پتا سبان دیا مدلتا وی دل پار کی ورج بڑی بائیں دنیا چل گا فوائل اللہم پس ہلاکت دی جائیتا دا سویم ذل فوائل اللہم پس ہلاکت دیتا مما رسنا کتبت ایدیہم چلی کے لاسنا رئی بیاوی ووائل اللہم او ہلاکت دی جائیتا مما رسنا یکسیبون کس قسم کئی دیا دری دری ورتا اللہ ویلو ویا اول وی فوائلون نبیا وی فوائلون نبیا وی وائلون پس ہلاکت دی جائیتا پس ہلاکت دی جائیتا او ہلاکت دی جائیتا لکا جدا سی ولکل سی ویا او سی شائکل نو دی لری ہلاکت دیا دا کسوائی خلاف دا اللہ لی کتاب نو دیل لی حلاکتی چی دا سی اولی کل نو دیل لی حلاکتی چی دا سی چاپ کلل خواری کلل نو دیل لی حلاکتی دری دلی ذکل وزد ویلوارو وقالو بیاند سلورم سلورم خواست درہم خواست اغذی کرشا اتا ہویا کہ ومنہم امیلون اس دا سلورم خواست دیا ندریل مشرانو او دا سلور دا کشرانو نو وخواستن برابر شل وقالو اوائی دیلن تمسن النار ہرگز بنرسی منگا تور اللہ ایام مادودا مگر یو سورا دی شمار کری شلی کلا ایام مادودات را دی لکر سورا وان دی کلا ایام مادود را دی مطلب دا کلا دا ایام سی وقت مفرد را دی کلا دا ایام سی وقت جمع را دی نو دا دوار سیدیا ذکر چدا مادودا او یا مادودات دا صفت دا مذکر غیر عاقل لیا او صفت دا مذکر غیر عاقل مفرد و جمع دا دوار رات لیشیا ایاما جمع دیوم دا او دا مذکر دا غیر عاقل او صفت دا مذکر غیر عاقل در امراض لیشی مفرد امراض لیشی او جمع امراض لیشی قل ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گر آگئی بھی بس جمعور بن رسی کی منگتا مگر یو سورا دی شمار کرشوی مدلو دا دنگا مشرانو سلویخ ردید سخی عبادت کرے نو بس مونگ لکور رسی نو صرف سلم اخرضی برسی یا بیا بس مونگ پارور نیا مبتدین ہوئی چی مرشوا نو بس خدا گرم گرم ماخانی درمی یا جمعی او سلم اختی ورپسی اوکی او بس چی دام ورپسی اوکی نو بس بیا دے بخلاسی یا اولی لن تمسن النار الا ایاما معدودا او چیتوے نا مسلا درم ورد پوری وا تال خلق دوڑی در کئی پتا غم دے یا پسل ورمرز بچے بیا کوا سن بخیراتنے کی لنے چیزی نو بیا کوا نو دے وئی چی بیار بار پاروبان دی تیر شی نو بیا رستو خیرات نسو مزلو دے گردا ملو دے جدما دا مرے دے لائق دے بیار بار اوری دے لائق دے دے بیار بار پدوانی با بیار بار تیری جیا وینا اللہ مومن اگل بیار بار پاغن تیری یا اگل ہوئے لکی گی نام کنو ملاروس اتشا پشانت اتتی گود ناری بیغم اتشا قل اوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذوق رسول بقرا چمداز دیت موا آیت گورا سلور ہویا او دا جواب اندر دیا سورہ بقرہ سلور نبی قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ہوا اے اللہ پیغمبر سن چی دیویا چی لن تمسن النار الا ایاما معدودا ہوا اے ان کانت چری لکو مدار آخر تو تاسل پار پور داخر جنت عند اللہ دا اللہ سر خالصتن وانتا من دون الناس سیواز خلقنا چی بس یو تاسو و جنت تغیب السوکنا و تمناو الموتا بس تمناو کئید مارگ خواہشو کئید مارگ ان کنتم صادقین چری ایتا زرشتینی غی عالم ارگو والی دیر پارا چر جنت رسی گئی اللہ ولی تمناو ہو ابدان او چرم خواہش میں کہی گئی مرگ ابدان چرم ہما پسو داغنا کارامل قدمت ایدیہم چڑوان دل لگلے لا سن رہی اللہ رکو پظالمانو باندیا درشانی سورہ بقرہ رسو گورا آیت یوصل یولسم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم ددريو على مطلب أغيو دي لن تمسن النار أدلتوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أو قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ندريو على مطلب يو دي وقالوا ايضا لن يدخل الجنة هر دير نبدا في الجنة إلا من مغاسو كان هودان چوی يهودی او نصارا یا نصرانی مطلب دا يهودیانو لے لن يدخل الجنة إلا من كان هودان او نصارا وے لن يدخل الجنة إلا من كان نصارا ہر گر جنت تبن دی مگر یہودی نسوارا ہوئے ہر گر جنت تبن دی مگر نسرانی اللہ ہوئے تل کامانی ہوں دا جو فائشات دے گئی دا جو جو درو کسی دے گئی ہوا یا ہاتو برہانکم آرائی واضح دلیل اخبر ان کنتم صادقین کچریہی تازو رشتینی دلتا اللہ ہوئے قل ہوا یا اتخذتم اعصر تاسو عند اللہ اللہ سراہ دن لوز اللہ سرم وعدہ لوز کرے دے فلن یخلف اللہ فظہر جن مخالفت میں کہ اللہ آہدہ دوا دی اخبالی مانا تاسو دا اللہ جو توحید اقرار گنی کرے رہے تاسو گنی موافیدی نیا نا اللہ دخل وادی مخالفت مکئی مالا را موافید آغا رشتیا جنت تلی گیا او آہد فمانا توحید سارا دوگو رسول مریم آہد فمانا توحید سارا سورت برا لسن آیت برا آیت ہوا کیا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا آخر سورہ مریم واتیا لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا اولوان لکم انگا مجرمان جہنم تتجیا وات اختیار بن لگی گئی مالکان منی گئی شفارس الا من وات اختیار بن لگی اخلاصون الا من مگر رسول اتخذ عند الرحمن چنی ولی مہربان بادشاہ سرا آہدا لوز توحید مانا دا اللہ توحید کی گیوا انو آغبا اغلب اجازت کولے شیا دلتا من اللہ اپن پیغمبر تو ہی ہوا آیا اے بس چیزتا ہو دا اللہ سرا آہدا لوز فدھر جب مخالفت میں کہ اللہ آہدا ہو دوادی اقبلی مانا جچا دا اللہ توحید من علی اغا اللہ اور سبیلی گیا ہم اللہ اور ساتھ وہ مشرکان ہیں لکا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم ان توحید کو تاسو گشتا دینا ہم تقولون بلکہ وائے تاسو علی اللہ پا اللہ وانی ما رسلا تعلمون کی تاسو کن کوئی گئی مطلب را تاسو تقول علی اللہ کوئی اگر نفس نہ شبہات کی پا توحید با دیواری دیدل انکار خصومت و جدال توسل کو سعید شرکی و باندیا اتباع لابا اتباع الظن قیاد باسد افتراء اللہ تقول اللہ اتخاذ الولد نبائی کسو یو تقول اللہ نو ام تقولونا بلکہ وائی تاسو اللہ پا اللہ وانی مالس لتعلمون چتاسو کن کوئی گئی بلا نددارنگی تمسکم النار ایسوی لن تمسن النار نبلان دارنگی چدارنگی ندن سرنگی را تمسکم النار تاسو تبور رسیدیا ولی من کسب سیئتا آسو چی کسبت شرک سیئینا مراد شرک دیا آسو چی کسبت سیئتا شرک و احاطت بیهی آج رو کا بدوانے خسی اصو گناہ شرک دو ملو لا مرش تو بورت نصیب نشوا او گور سیئا فمانا دا شرک واندے سورہ نمل گورا ونشتم سورت دے سورہ نمل آیت گورا آیت دے نبی ومن جاء بسیئتی سلم سپارا فکوبت وجوہهم فی النار حل تجزون الا ما کنتم تعملون آیت نبی ومن جاء آدھو جانے اکرلا بسیئتی شرک باندھے حکومت وجوہ ہم سرگون بکریشی مہنا دیا الٹا بکریشی حکومت وجوہ ہم بس نسور بکریشی مہنا دے پور دیا اکب بھائی دل بھائی چھے ان کے علوہ نسکور گیا لکا مفید کی بے ابن الحادیات کی طرح روانہ را کیو یا را سوری نمانگر گراہوا تید او ناسا پر یو سات بس بلا راہوا تید آنو آغا یا تقافضانی تو پونے وال بری پور کی او یو زما فاتا لاشن فالا رالا زما فاج کاسوا نفعات ببتوها پس نسکورا کمالا کاسا بری باندی نو فکوبت وجوہم فی النار پس نسکور بگریشی مخنے الٹا بگریشی سر نگون بگریشی مخنے پور کی حال تو جزاونا سرانشی در کولے تاستا مگر دا آغس چوائی تاسو تعملون چوائی تاسو عمل کوا و احاطت بیهی آج روک لبدوانی خطیعته رن گناہ دادا مطلب را توبے ونے استیدا او توب واللہ نصیب نشوا سورہ نساء پورا آیت پورا یوصل درشتم لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا نیا دین یا نئے دار مدار نجات بأمانیکم بخواہشات استاذوان بھی او نا پفائشات الاہل کتاب باندیا مَن یعمل سوءاً آغسو چامل اگر گنا یجز به نصداب ورکل شیدی ولا یجد لہو انا باوم اخفر راند پارا من دون اللہ سوالا اللہ نولیاً سدوس ولا نصیرا او نسو کندا دیا نتلتم وی من کسب سیاتاً آغسو گنا شرک آرا گے روک لگوانے خطی اتو گنا دگا فاولائک فضل کسان اصحاب النار ان والا دی ہم فیہا خالدون ایوالی پری اور کے ہمیشہ دا تخویب تخویبی دنیا اخرویہ اس بشارت اخرویہ والذین آمنوا آگسان چیمان روے رے ایمان رو ایمانی پس باندر آروا پدی پیغمبر باندے پدی کتاب باندے پدی مسئلے توحید باندے او بدو ربکم کیف تکبرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم درشانی صداقت قرآن کریم ادا اللہ پیغمبر تیر شوا اللہ والذین آمنوا آگسان چیمان رو روا فسواندی دامل کی جس بیان تیر شوا وعمل صالحات عمل اکلیک اولائک درکسان اصحاب الجنہ جنتیان دی ہم فیہا خالدون ادائی بی پری جنت جنشا روان دیوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديارهم ثم تحرجون وكم من هذا الدنيا لا تعلمها أرشاد كمبيوتر سنتر جلبي اشاد کمپیوٹر سینٹر جلوی پروپرائٹر سعید احمد اللہ شاہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَسْجِدْ وَبَابَ أَغَتِيرْ شُوَلْ دو خطاب أغَتِيرْ شُوَلْ اول خطاب دی اتو نعمتونو او دو عذابونو پا دویم باب کی دری خباستون از مشران و داہل کتاب او سلور دکشران و ذکر شول اس دی وینا درم خطاب دے او پدی کی ذکر کئی انکار دا غی دا اوامرنا او اتیان پا نواہی واندی چی اللہ دا سنا دا سا حکم ولا کرو نپاغی رات للنکول او چی اللہ دا سنا منی کریو نداغی نمنی کی دلنا اللہ وی لا تعبدون الا اللہ مدی شرک کو اللہ وی و بالوالدین احسانا مدی ظلم کو اللہ وی وقولو للناس حسنا خلق لدى اللہ دین بیانو ایو نی بیانو اللہ وی واقیم الصلاة وآتو الزکاة ندائی نمانل اللہ وی لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم ناک کبینی دیو بلتویولی اخفل ہم جنسی اخفل بیان دے انکار دے اوامر دا رینا او دا اتیان پا نواہیو دا ریواندی او دا باب ختم کردے پا شپگت یا آیت واندی من لو دا ختم کردے پا تخویف واندی وَإِذْ أَخَذْنَا او فتم وردی جواب استمونگا میتاق بنی اسرائیلا مضبوط وادن بنی اسرائیلونا لا تعبدون الا الله چی جرا فریاد آج بیبا بنکو الا الله مگر اللہ تا دا لائی ناسیہ بے فمانا دا لائی ناہیہ باندے لا تعبدون الا الله چی جرا فریاد آج بیبا بنکو ننبکو ناہیشوا الا اللہ مگر دا اللہ و بالوالدین احسانا مانا واسیو بالوالدین احسانا احسان بکویا نمور اپلار سر احسان کولا دا چال ویا میوازی بنی اسرائیل لنویا بلکی دا مومنان لنویا ذکر دا مومنان تم دا حکم دے اور اس تفسیر ابن کثیر اور تفیش گما آیت کنزہ تیا کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول لے تفسیر روح المانی دا رستے کی دیش نور ممرا رستے چاہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے ان بنی اسرائیل قد مضو بنی اسرائیل اغتیر شوی دیا وَأَنْتُمْ تُعْنَوْنَ بِعَذَا يَا أُمَّتَ مُحَمَّدٍ او تاسو قسکول شئی فدیبانی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَبِالْوَالِدَيْن اِحْسَانَا از مور اپلا سرب احسان کوئی اللہ غزات دے چیا غوئی عبادت وزما کوئی والدین سراو مخلوق سرب احسان کوئی یو عالم بیان کو ناغوی یو عبدی یو ربدی او یو عبدی وی که یو بندل نا تپوسو بی کستا سورو نوی نپا خوش آلی ویلوی منگا دریرو نیو خویندی کسو دیوی وی منگا سلور خویندی دی درشانی نور کی تبوسو نہ غلر تو وہی او پلار کی سو دیا پلار ہوں گئی پلار خدا کا گل پلار والن وہی خدا سوپتی کروں نے خوشحالی کی مطلب پلار کو یو ہوئی سنگا اب یو دے دشان رب یو دے رب کی شریکی ریشی او نہ اب کی شریکی ریشی تو مطلب دا عبادت بد رب کے او احسان بد والد والدین سر کے یعنی دئی لائق دا عبادت ندیا خالق نے اس کو لوی احسان کو ان کیا دا مخلوق سرا والدین دیا نو اللہ دخل حق بیانونو نرستو حق اغید والدینو ذکر کرے دے اللہ وی لا تعبدونا جڑا فریاد عجیبی بارد ونکو ایتاسو اللہ اللہ مگر دا اللہ و بالوالدین احسانا احسانا نرستو مصدر ذکر کرے دے من لولا عامل محدود دے و احسنو بالوالدین احسانا احسان کوئی نمور پلار سر احسان کول رو گورا سور آیاتنا سور نساء گورا سور نساء آیت گورا شبت درشن وعبد اللہ ولا تشرکو بی شئ او و بالوالدین احسانا و بذی القربا والیتاما والمساکین والجار ذی القربا والجار الجنوب وصاحب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم آيات غورش قد شم وعبد الله جرا فرياد عجبی بات کوئی اللہ تا ہمیں صدار کوئی دی اللہ سر سشے اللہ سر ویسی صدار نگردوئی وبالوالدین احسانان احسان کوئی نمور اپلار سر احسان کوئل اور خپل بلوانی اتمانان مسکنان سرا او دا گاوانی دا خپل والای سرا او دا گاوانی لری سرا او دا مرگری دا سرا او دا مسافر سرا وما او دا آغاز سرا چی مالکان شوید خلاص نستا سوا سور انعام گورا سور انعام آیت گورا یو سر یو پنگوس اتم سبارا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وعلى الله پیغمبر تعالوا شيء قل ولما على شرمكم رب استاسوا عليكم بتاسوا باندي الا تشركوا به شيئا لكن صدار مجول ويدي الله سرس الشيء وبالوالدين احسانا او احسان کوئی نمور اپلا سر احسان کولا ولا تقتلوا اولادکم من املاق ولا تقتلوا اولادکم او موئنی اولاد کل من املاق بیارد لگنا درشانی اگورا سورہی درشانی اگورا سورہ بنی اسرائیل اگورا سورہ بنی اسرائیل سورت واللسم آیت اگورا آیت درمشتم وقضابکا اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا او حکم کرے رستا فیصل کرے رستا حکم کرے رستا اللہ تعبدو دا چی جرا فریاد آج دیبار منکوئی تاسو اللہ یا ہم کردی اللہ وبالوالدین احسانا او دمور اپلا سرب احسان کوئی دیوئی نتا اکمال اکنوئی زخم واحد ما زخو ازاد بازی مکبور اپلار آغاد پی جنم ننو خیر دے زخو مواحد بدو زخلنی دا اکولی خبر آلا چی دا اللہ در لحکم دے ویو بینا دے دیر آجا مکدائی تائی دات چی سود رضائی کہ اللہ دو والد نسرا دے احسان کو لحکم کرے دے سنگا مواحدی کہ مواحد دا دی انو دا سی مواحد لسلام دے دا سی مواحد لدی سلامی کہ اگر اللہ حکم نمانی کہ مور اپلا رفی جنینا و بالوالدین احسانا اگر مور اپلا سر احسان کوئی اما یبلغن عندک الکبر اللہ و ایک جرور سیجی تاک موجود گرئیس بودا والیتا یود دی دوارو او کلاہما یا دا دوار بودا گانشی فلا تقل لهما افتین فسموہ دی دوارو لا کلمہ دخبکان او دے دیولا کمدلی کئی ایسا رسول احسان کرے او تاور سرا سورہ سان کو او دیو نور سے چلو کو ها غلام بھائی بولانا سیوی یو پیرا معصوم لار کر فرید کے لے نو لار لویا بڑا ڈگی کی مر گئی نا سوا وی بابا دا سری نا غول وی دا کار گئے نو دے کی نہ بیا تو پوچھ گئی نا غول او بیا ہو جا کار گئے نو بس اللہ دے زور دا واسطے وا دش مار لا غول وی دا سری نو تقریبا سر یو اندیش کر دی والا ہوئے او دو اندیش کر دی لا کار گئے نو بس دے دا غلا واسطے وا دے والا روز نام چوئے کسو والا ہوئے کابیر آواز استی دا ڈائری اذان سرے ہو نکل پلانکے تاریخ ہو پلانکے ٹیم ہو او دیدو جی کن کارگن آستو او ما ندو تپو سکو چی دا سی اپن دیش کرتے آن تپو سکو اما والا جواب ورکو وقت تیرے دا چی کلدے بوداش نیورد اغزیل ہوئی تراشن کرائے دیدی کی مرغی ناستو انوالیوی بچے تما نظر کار گئی داسی دیا ناغوی کاکا مرغی دا ندتی نبیا تبو سکنو دے ورائی کاکا مرغی دا ندتی نبیا تبو سکنو والے پوئی جتے نا پا خبر ازو تو آم مرغی دا انوالی ترا شریفا نترا دنو آگا دائری والو کہلا سنکو رکتا عمر دمرو ما سر پگی گویا او دگا شانی دی دکی کی کارگناستو تا اوگورا دمرا گلدی تپوس کرے رے او دمرا گلد تما جواب در کرے رے زنین تنگ شرے او تا نکی مائی لے بدرین در تپوسو کنے پرے پوئی بھی کنا دتا ایم کارگوے دا مرگئی دا انتا ایلے دبا دمرا در تنگ شرے ان بجوئی دا دا اولاد کار دے دیو جنا چی ناہ لئی ان خبر مشہور دا ویو پلار لس اولاد ساتلے شی وہ لس اولاد جا یو پلار نکی ساتلے اور لس اولاد جا یو پلار نکی ساتلے وادی ودنی والا کریری آنی دوڑی در اپس ددائی اگا خواتی مرادا دا خواتی یو بل سرکتر من جے مند سندان امبر بچاوے مالو را بلوان اندوڑی تو پخیر دیو پری پورن تقسیم شے ار ابھی گوڑے جن دے یو یو کرو یو یو کرے گوڑے دا داولی دا زکا کہ اولاد نہ اہل رے کن اولاد نہ اہل رے نو اللہ وی وقضا ربک اللہ تعبد الا اياه وبالوالدین احسانا آیت درویشتم داشانی تلیویشتم داشانی بیاو گورا سورہ عنکبوت گورا سورہ عنکبوت سورت یوکم درشم آیت گورا آیت دے اتم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ أَوْ وَصِيَّتْ كَرِمُنْغَ إِنْسَانْتَا بِالْوَالِدَيْهِ حُسْنًا نَمُورَ بْلَا سَرَا جَخِي گَرِ قُولُوَا چِدَئِ سَرَا خِي گَرَوْكَا دیوئی ما سر ہے خِي گَرَوْا نَلَكِرِ ما سر ہے نَلَكِرِيَا تا سر ہے وہی نَلَكِرِ تا سر ہے ڈیرہ خِي گَرَ کَرِيَا دغایت دویم سورہ بنی اسرائیل میں پری خو دی دا چھے وایا وَقَوْ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کمار بیانی صغیرا دیو پار دا اللہ نے دعا گانے والا چا اللہ رحمہ کی بدے دعا روان دے لکہ سرنگی جی پر ورش کرے دی دعا رو زمان فدا سے آل جی کما شنو ما ناو تا قائی شمس الدین رحمہ اللہ نوار تیریان کی لگی لا ستیو زب زباب عن نفسی ما وسن لرلو شرلو مچان دزانم زرین تدیم تامور کل اختل بچی سر ناس دی نکلے کیا بٹولی ہندی سیا جماشے ہو مٹو تنور دی او کل کاغا نہیں یو پلور سرے اندن مچان شریا ریم کا تہنی مچانو لے پریخے رے مراغی مندر جسکر جو کن جان جو کریو او مرگر را رہی دلا سما گنا دائی در باندے رحم کرو دمی ذری یو پوستا جو سرو پاکا وغی داسی داسی کولا تالے مچان نپری خودل یعنی تالے وغیرست مچان نکاری گئی مازر ایسو کری پوری بلو بلو وسوئن انسان وسی ادگڑے منگل انسان سر وسی ادگڑے منگل انسان کا بیوالے دے دمور پلاز سرا حسنا دخیگڑی پولو اللہ ویو این چاہ دا کا او کہ تیری پوشش کئی آدوارا پتاوانی لیتو شری کردی کی صدا جو کی تزما سرا مالے سلکبی علمون آگا چنشتے تا تپائیوان دی سپوا فلا تپیو ہو ما پس خبرم منر دیدوارو اللہ ویو دا سی مورب لار بن منی جماعت دین پہ مقابلہ کی در ترازی جماعت دین مقابلہ کی بے نمانی ان بیا دیوئی لانکے گورے مور اپلار نرے بخلے مور اپلار نرے بخلے وید آغا مور اپلار خدای ملی بخلی ویدے رسل مور اپلار آت دے وید آغا مور اپلار خدای ناکو خدای ناکو الیہ مرجعکم ترود ما توحید الساسوری بس خبردار ہے بدر کم تا ستا بیما باغ سوان دی کی ویتا ستا عملون ستا و سامن کوا سورہ لقمان گورا یو درسم سورت دے سورہ لقمان آیت گورا سوار لسم ووسوین الانسان بیوالی دے حملت امہ وہنن علا وہنن وفي سؤاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على الله تشرك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي وصیت کرے منگا انسان کا دمور اپلا سرا دسی گڑی پولو ہم الگستے اوپر دبان مور دو واہنان پا یو تگلی سرا آلا واہنین پا یو کم دور یو تگلی سرا سرد بری کم دور یو تگلی منا او جدا کولدی بچی پا دو کالو دو انش پرلی دا چی شکر قدما ولی والے دیکھ او دا مور اپلا رحبلا طرف دما تا دی واپس دیدلا بیا اللہ وی کتابان دی کوشش گئی تا دی خبرا چی شرکو کی دما سرا شریک کی دما سرا رس جنشتے تا تا پائیوان دی سرا علم پلا تو کہو ہو ما پس خبرم مند دی دوارو خوبیان و صاحب ہما فی دنیا معروفا او مرگی کیا کرو دی سرا پا دنیا کی معروفا شرائط طریقے والنے مطلب اللہ کی خبر تابداری مکو انور سرنج دنیا مرگی کیا برابر کوا او دین پا معاملت وقت بیر سبیل من آنا بیلی آوان شا دین دارا جا بسی آنا بیلی کی رجوع گئی را گردی ماتا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و من آنا بیلی کی نہیں دا امام شافعی رحمہ اللہ با فمن انا ویلی کی نہیں امام مالک کیا امام احمد بغیر دا شانی سورہ احقاف پورا سورہ احقاف سورت احقاف اس پر گشتم سی پارا لا آیت پورا آیت لسن ووصينا الانسان بوالديه احسانا او وصيت کرے من انسان کا مور پلار پل سرا احسان کولو چلی مور پلار سرا احسان کوا ما سر ایسے احسان کرے رے دا خپل مور پلار نا شکر رے لیکن مور پلار نا شکر رے دیور اللہ سے شکریہ ادا کیا حملته امه قرآن ہمارا رستے بدبان نے مور دے سب تجلیم سارا او بے بولے لارا رہا پپن سب تجلیم سارا نو دا اللہ بیان کریا دا حکم دا والے لو او دے احسان دا رہی او یواز دا والے دے سر دے احسان کولو نا بلکہ دا تمام کمزوری مخلوقات سارا تو وہ رسول ہے شو سورہ بقرہ سورہ نساء انعام درے بنی اسرائیل سلور عنکبوت تینز لقمان شپگ احقاب ور دی وزہ ایک اللہ وی دمورا پلار سرب احسان کوئی دمورا پلار سرب احسان کوئی خدا نا چی مورا پلار تالا وی چی گورا گورے یاد ساتا دیخل مشرور اب سر با تین پالیا یا داد بنا کار بکے دا بکے او کدا غلط دا او کا غلط گوائی ور کا بیا دیم نو منی یار وئی چلو تم پلار میں رہنو اللہ وئی نا نا کپلار دلا دی دی نہیں حکم کریا نو لا تو اصل مخلوقین فی معصیت الخالق پنا فرمانے دا اللہ کی وضیا دری اخبر مور اپلار اغب امن مانے دو گورا لونی سورہ نساء آیت گورا یوصل